jak się bawić to chlać. Chcesz oryginał to płać. W tym łóżku trójka to max. Nie masz numeru, daj fax. To kilka dni może trwać. Kilka czystych mam dać. Kilka błękitów. You know you wanna come someday. Do tercet nie mam szkoły, ale mam coś więcej. Nie mam roboty, ale mam swą pensję. Nie mam ochoty, ale mam tendencję, by mówić bardzo chętnie. Gdy one dwie pytają, czy mam żonę mnie. O co jeszcze chuj wie, po francusku raczej, po polsku to może mniej dzwoni. Ziomek chce wbijać się, mówię moment mordo chyba nie. Jednak gdyby jakimś cudem wbiegł, spytałbym na chuj żeś wszedł. Będę dać mogliby tlen, sąsiad myśli, że ćwiczymy śpiew. Naćpany panny, pijany ment. Jestem fajny boy, fajny przed. Ja to przenik prawie stary z gret. Już ledwo łapię słaby dech. Na ścianie zdjęcie mojej ex. Nie mam gum, ale kondom i tak by pęk. Robiłem to jakbym pierwszy raz miał dziś dupę. Gadamy se fuck i super i raczę się, leżąc na wznak ich szlugiem. Głupio czuję się, gdy wyszły, leżąc już samotnie, paląc jointa w ciszy. Ej, nie będą miały chyba tego za złe, że nagrałem je na starą low quality. Jak się bawić to chlać, chcesz oryginał to płać. W tym łóżku trójka to max, nie masz numeru daj fax. To kilka dni może trwać, kilka czystych mam taśm. Kilka błękitnych mam wiatr, chwilka z zoom i mam kadr. Czyszczę Air Maxy, gdy dzwoni galaksy, ej, może to pilne coś? Numer nieznany, po łyku metaksy mam rocze klasyczne, kto? Jestem sama na zimnie i mam całą willę, zaproszę też Sylwię, co? Niby miałem wyczyścić te buch, znaczy tu ważą sprawiny, ale no, wpłatne. Bijam one, piją gliny mleczne i tak myślę, że to trochę z nimi bezsens. To nie szmiry, przecież to dziewczyny grzeczne, ale robią jakieś swoje miny śmieszne, więc otwieram, by się przestać ślinić setkę. Zakładają jakieś maski jeszcze, lecz rzucają we mnie swoje majtki wcześniej, o! Nie jestem głodny, lecz dają mi dropsa, więc jem bez oporów go. Nie jestem pazerny, lecz jak mają nosa, to chcę weź to zroluj, co? Zwykle nie zdradzam, ale może zależeć też od nastroju to. Zwykle nie przesadzam, lecz może nie w tym pokoju, bo miałem zakwasy, aż brałem przez tydzień Nurofen. Pogubił się podczas obliczeń stoper. W pewnym momencie już mówię, dziewczyny, lecimy w ten weekend na hotel. Głupio czuję się dopiero, kiedy wracam cierpem prawie już pod domem. Ej, nie będą miały chyba tego za złe, że nagrałem wszystko kadę telefonem. Jak się bawić to chlać, chcesz oryginał to płać. W tym łóżku trójka to max, nie masz numeru daj fax. To kilka dni może trwać, kilka czystych mam taśm. Kilka błękitnych mam wiatr, chwilka z zoom i mam kadr. Jak się bawić to chlać, chcesz oryginał to płać. W tym łóżku trójka to max, nie masz numeru daj fax. To kilka dni może trwać, kilka czystych mam taśm. Kilka błękitnych mam wiatr, chwilka zoom i mam kadr.